که دایس به خبر پوست باست یا به پیغمبر علیه السلام بل زی اصحاب لیجولی پر لاری بخامه خواه انسان پس سپر که مرکیلی چه مر بسو ول چه پر پارز بو چطلی ار کارتا چه دیواستی تز غلی خبر کارون نه نلاری زما پر کم زان ورشه ار که چه پر کور ناسم داغی مجونده هم تر وسط پوری داغ خبری که ولی نو اللاوی تیسی دا کپیرانو پر کم مکیلی چه ایخوی کپر کردی دی بل وقالو دی ویل لی اخوانی هی مرونو تا دی پا داغ اخوان خبره دا چه مال زد خبره ترازم د دوی ورونه د منافقان ورونه یاد کړی اخوانی هم خپل ورونه ته شد د دوی نسبی ورونه دی چې دوی د په باره کې ګډ دی کدا د دوی د مسلک ورونه دی دا ورونه دوه قسمه دی پوهیږي لکه د مثال په توګه یو سړی دی د خیاطانو د قسمت څخه دی چې درځي توپ کې دی نو ګرد ځانونه سره ورونه بولي دا نسبی ورونه دی نه دی ورونه نو داغه سراسه د عقیده مسئله ته ام سره راسه یو دوه نفره چې د یو پیر مریدان له باره ځانونه برادران بولي وای موږ نو سره ورونه اوس ورته وای چې نو څنګه ورور دي د مور دې زیږېدل دي باره وای نو شورتا څنګه ورور دي موږ نو د یو پیر مبارک چې داغه سره ملاسنی وای کړی دي نو د پیر پر مرید له خلک ځانونه سره ورونه کوي چې یو کمزور رابطه ده نو د اسلام رابطه خو ډیره قوي ده د اسلام په عقیده کې چې سره شریکان دغه اصلي ورونه دي سره موږ تیس ګرد سره ورونه نو د یو مورځ چې دلی یا الته معقده او بنیاد یو دی چې پر یو رسول باندې مو ایمان راوړي کلمه مو سره یو د لمز مو سره یو دی مسجد مو سره یو دی نو دا ورو رسول بل نه سبي ورو د موږ سره ورونه یو دی د یو مور پیدا دغه د اخواني هم دواړي ترجمه سي کیج پر یو ترجمه یې پلا وایم به پر دا بل وایم ته پاسور په دې کې ډیر تفصیل کړی دی اوله ترجمه چې د اخوان څخه مراد د دوی نسبی ورونه کې چې دې خپل نسبی ورونه په باره کې ویل دا د دې د مورزاده ورونه و چې باره د نبی علی صلوات و سلام سره په غزا کې تلی و دوری شي درس یا رسول علی سلام یو خاطه لیږل و دوری مرسو کته نو چې مورزاده وروري و د منافق لو غزا ته بیا څنګه جدا څنګه مؤمن دي بابا خو نسبی ورور دي نو دغه ایمان را وړي دي نو منافق خو نه دي په نفاق خیر نه دي ورور په دا وس مشته چې وس هغه کم نه لرو یو ورور په جات کې ولاړی وجه د کفارو نفاق پر امریکایان باندې پیرا کې خدا انسانان دې نظریې دې نو دې د خپل نسبی ورونه ته ویل چې هغه څه را وړي ایمان را وړي هغه چې الته نبی علی سلام دې جوړي و مرسي و یا هغه چې نبی علی سلام دې جوړي و هغه الته شهیدان سی و غزا ته تللی و دوغه په باره کې به وایي چې دا هیڅ خبره پوس وس وس دا خبره تیسته مشکله سوله نو چې د منافق ورور دې نو غزا ته څنګه ځي چې د منافق ورور دې نبی علی سلام په دیني کار څنګه لیږي ځکه خو مسلمان دې ورور دې نو ترجمه پر دغه سیستم وس روانه ومه چې دی نسبی ورونه دي په عقیده کې ورونه نه دي په عقیده کې مؤمنان دي نسبی څه معنی ده مور پلار زیږی دی دي نو دی ویل ل اخوان مخفول د نسبی ورونه ته څه وخت اذا هغه وخت قدر بو چې هغه به تګ سفر کاوه د جن په کار کې په ارض په مزه کې چې پیغمبر به په جنې کار کې لیږي او کانو یادی به و غزن غازیان به غزاته به ته خو مؤمن ونه نو هغه چې دوی شي د نسیو با یم رسیو وای دی په سوال دغه نسیو ورونو په باره کې ول او کانو کچیر دی وای عندنا پنیز مز سره په کور کې ناس وای د پیغمبر سره فرار خو نس غاستای ما ما تو دی بنو وای مرسیو و ما قتل دی بنو قتل کرسی ولی بدر کې ختلای ولی به په بدن کې اتل سپر هار او ټپون وای نو دا خبره دی کول د څه د پاره دی خو دا هغه کار د پاره کول چې مؤمنان پر راګیر کې د غزا څخه بره برنځي مگر الله وای نه چې جای چې شرا وزلی یجعل دا دی کول یجعل چې الله یې وګرځي یجعل چې وی ګرځي الله الله پاک ذلک دا خبره حسرتا غم وګرځي په قلوبهم په زړه کې دا غم منافقانو چې زړه د غم ډک شي دا د پاره کول که دایس په مضمون پویږي د علی یجعل کې د عالم چې دی د پای نتیجه ده د دې هدف غرض دا نه دی چې دی دغه د پاره کې دی خدای هغه د پاره کې چې مؤمن فراگیر کې الله وايي غیر نتیجه برعکس بل راوته زړه خپل دی ورنو ډاکس په دا خبره باندې د ستر جما یو ورکی چې الله دا حسرت کې په قلوب په زړه کې د مؤمنانو چې مؤمنان زړه دی ونو ډکس یا الله دا خبره کول پایدار ده چې په خپل زړه دی ونو ډکس کته و نظر دی ونو ولي ډکس خو هم خو نسبی ورور دی نو خو برای خود زړه دی ونو ډکس نو خو دا عقیده هم دغه ده چې د لیوې نه مړ کېدی اوس غمجن دی چې ما د مور کار زو کړی دی په کاول مې نه کی نو خو چې د لیوې نه مړ کېدی دی ورسره ولار نو په دا خبره ده نور غم زیاتیږي چې کوي ونی خو دا عقیده دغه رقم نشي کړی د لیوې نه مړ کېدی د مرګ ژوند د الله په اختیار کې نه بولي زوی مړ په خپل تدبیر او په خپل نظم کې بولي نو په دې خبره باندې د زړه دی ونو ډکیږي کده مسلمانانو دغه ونی خو دا عقیده دغه ده چې ما په کاول کې کرا کرا ریولی بم پکور کی پاتاوی ولی بم پکور کی کمبلی اواری وای ليجعل شي وغرزي الله الله پاک ذلك دا خبر يعني په نتیجه کې بداسي سي حسره غم به وغرزي په قلوبين په زړه کې ددي دا خود دې خبر اسول او د خبري انجام دا غوښ چې بخپله به زده زړه د وینو ډکه ده د پاره به دا قامي پس الله جواب کوي دې خبرینو والله يحيي والله الله پاک يحيي ژوند کول کی ويميت الله پاک وجل کی په دې کې د تاګو د نه تک څه مسله ده ار چاته خپل اجر خدای پاک لیکلی دي والله بما تعملون بصير والله الا باك بما تطول اغشيان تعملون شتي عمل كوي تمومنان تعالى باك خطاب كي شما درتول لايت بسر كي چدي پر كم مكيجي خو كددي خبر ما ني ورسر ام الا بصير دي كددي خبر نه بدرګه كوي دني راجلا كيجه دد خبر س خزان ساکه دغه خبر كي چمر بجون د الا پلاس كي ام الا بصير دي پر ار عمل جا الا باك جواب دكي والله الا باك بما تعملون شتي عمل كوي بصير لدنكي دي نو اوس خو دلته زما خبرې ته تاسو متوجه اوسئ چې د اخوانو څخه کم اخوان مو جمرات کړل نسبي مو مراد کړ چې نسبي مو مراد کړه دا سوال نه ورګیږي چې نسبي ورور د منافق نو د جن د پاره څنګه ځي دا په غزا کې څنګه ځي خو مسلمان دي چې ورسره ځي کله داس په خبره پوس دا په سي آیات هم شرح وایم ولئن قتلتم الله پاک بل جواب دا ورکړي چې اول خو هغه جواب چې الله پاک احیا او اماتات کې په سفر پسې دنه او ولئن قتلتم کته چې قتل کړسي في سبيل الله فلا رك ده الله او متم يا پخپل مرسي ګوره یو موت دی او قتل دی قتل خدای دې بل چا د خاطر سره ته متوجه سم موت دی پخپل مرید چا دی مرسونو نو کته سي قتل سي فلا رك ده الله او متم يا تس مرسي فلا رك ده الله ګوره فلا رك ده الله د متم سره ام وایم لکه دا قتلتم سره خپل سبيل الله په صراحت راوي او متم سره فعتب عبرت را ګرځو او متم يا مرسي فلا رك ده الله لمغفرة ندخ تاوان ندي داخو قطة دا ولي لمغفرة بخشن دا هو من الله دا الله دا طرف ورحمة رحمت دا الله دا طرف خير دا دير بهتذي مما تر آغشي يجمعون چو دي جمعكي نو تس چو بلارسي دا الله تعالى پا لارك قتل سي يا دا الله تعالى پا لارك مرسي نو تسا وصف خوالا بمغفرت ترتوي كده گناه وخ گناه وجا الله در بخشن موت خدا ندشتا بدا الله پا لارك قتل كيجه او پرتاب بگناه وانبار باندي اغه خو نه دی یا ته ملکی ژه مو تر تر ازه الله په لار کې الله بستا ګناي و نه راځي خو مغفرت الله درته کوي یوازې مغفرت نه و رحمت رحمت په پسې شنو دغه مغفرت او رحمت شری پر کور چې نو څه چم کې پر کور خو خپل دکان ته ځو ورځ به پر خپل ټیم خلاصې به ته پر خپل ټیم منده ما شام چې راځي بابا ته به حساب ورکړي چې نه دغه نه ګټه وکړ نو الله ته خو به مال جمع کړي نو دا ستا جمع سوی مال شدی که هغه مغفرت او هغه رحمت شری خو هغه پر بیاد نو ګوره ولئن قتلتم کتش قتل کرسی په سبیل الله فلار کې ده الله او متم یا تش مرسی په جلار کې ده الله لم نو بارخ تاوان نه دی ولی نه دی لمغفرت دا مغفرت دلته ما دا خبر ور سره کښې شو چې یعنی دغه ولئن قتلتم جواب چې دی هغه دلته محذوف دی چې که قتل سی که مرسی تاوان نه دی دا تاوان دلته تفسیر ورسره چې دا تاوان نه دی هیڅ تاوان نه دی ولې دا نو علت سو له مغفرت په دغه تاوان نه دی چې له مغفرت بخشش من الله د الله د طرفه چې ګناي درو بخشي ورحمت او رحمتنا د الله تعالی احسانونه د الله تعالی دا خیر خیر دی مما تر اغه ټول اموال یجمعون چې د سر را جمع کوي کدا اس په مضمون تیس پیدا لیست دا پر دغه تقدیر سره رالو په آیات کې ټکی په ټکی چامل ټکر نه باید دارا نه سر د اخوان سره مکمه خبره مراد کړه د دوی نسبی ورونه مراد کړه اوس بیا تفسیر پر دی بل رقم مراد چې د اخوان څخه کدا بل خو مراد کې د دوی هم پیشه ورونه هم مسلک چې هغه منافقان نسبی ورورې نه سره درلوده لکه مال دی مثال په تور یو سره یو دور دونه شوندان یو ټک تور دی لکه ایره دا رقم دی سترګې دی پکښې کې بریشي مگر زه ورور بولم دا ځان هم داز ما ورور دی بل راته چې خدای بنده په ژبه هم نه پېژ دی ستا په ژبه نه پېژ رنگ مو هم نه دی سره سو کپڑی او لباس او کلتور مو هم نه دی سره دا چې څنګه ورور دی ځان بس داز ما داسې ورور دی چې زوم هم لا اله الا الله محمد رسول الله دیم په ځین کې دا غشې درې مشکلې مې سره ورونه کړې رسول الله سلام سره ورونه کړې نو دا نسبی ورور دی دا خو نه دی دا خو هم پېښه ورور دی دا غره کم لکه په جن چوروري جوړیږي پر کوپر امر ورې جوړیږي پر کوپر امر ورې جوړیږي ولی موږ د په اوس زمانه کې ډېر کسان دي بارا موږ دا د ټرمپ ورونه دي د ټرمپ زامن دي زامن نو څه معنی خو د عقیدې پر بنیاد هغه کار کوي چې هغه کم څه غواړي هغه کم شی طریقې بولي دی هم دا اوس دا جوړې مسله چې دا ولی نه کېږي دا خلک څه وایي زموږ د دې شلو کارو لاسته راوړنې باید د لاسه ونه وځي لاسته راوړنې د څه شي چې زما د شلو کالو لاسته راوړنه د لاسه ونوځي دی دا څړوکو پولیا دی

والله بما تعملون بصير والله الا پاک بما پاغه تعملون چې تاسو عمل کوي کده دغه کفار خبره کوي د منافقانو ده اما الا پاک بصير دي نو جزاء بدلای در کی معنا سزا او در کی عقوبت در کی او کده دغه کفار خبره نو نکوي لکه الله چې ما وای ما درته ویل چې دا دار کم کوي دا خبره دي سره ما بدرګه کوي اما الا بصير دي بیا به ثواب در لره در کی نو ولئن قتلتم كثير تس قتل سي في سبيل الله فلا ركد الله او متم يا مرسي لما غفرت بخشنا من الله تعالى ورحمه رحمه خير دي مما درغ يجمعون دي جمع قتل تبار بي اسوال ورجي شنو تاخ خبر را روانك فاغ تشاكي شاغ دي عقيده ورونه دي تجا چا د منافقان نو چا عقيده ورور دي دغه مبارك الله څنګه وای کته قتل سي فلا ركد الله او يا مرسي ستاره فار مخبرتي منافق چا الله فلا ركد مرسي مخبرت الله ورته کوي د مغفرت اول بنیاد کو ایمان دی رحمت الله پر کی نیکی سجج د الله په لار کې مرسوی سجج په جن کې مرسوی دی مات کتاو نو منافق شری دی کافر دی غزات څنګه دی د جن په لار کې څنګه دی مال خدای په ګره کې وسادی راغلی دی ځان نش ښکار کوله د جن په لار کې ما دی روان دی عقیده نور تللی مثلا په جهاد کې دی روان دی عقیده نور تللی دلته دغه آیات څنګه پراته پرې کې چې کتی سمړسی یا قتل کسی پلار که دالا خود اغا خکسان تا ویده دادی ورونو تا اختاب سنو نو برای بات سنگ مخبرات اللہ ورتکی رحمت بات سنگ ورتکی نو برای بات ترجمه دیسو که تیسی قتل سی پلار که دا اللہ نو اغا دا کافر عقیده پریش دیا که پر اغا عقیده نیا دا شرطن برای باور سر مراعاتی ولی این قتلتم که تیسی قتل سی پی سی بیج اللہ پلار که دا اللہ مگر وچ اغا عقیده جنو دا زان استکری اغا قول نکی ایمان جرا وری او متم یا مرسی پا جلارا که دا اللہ لمغفرة بخشن من الله تعالى ده طرف ورحمة رحمة خير دا گټور دی مما تر اغه ټول مالو یجمعون چې دی جمع کی کدا اس په اغه سوال باندې پیدل اس په جواب به هم چې تا ول دلته نو چې دی الله په لار کې یا د الله تعالی په جن کې مثلا په غزا کې تل دی کبه غزا د غش د جن په کار پشتل دی دلته کدا غ منافق مرسي څنګه الله مغفرت رحمت ورته کی مال لته نو دا شرط سره پروت چې نه اغه عقیده جن نو پرې شي ینو مجلس نه چې سرسری په لار کې د الله په باچن کې نه یا چې سم دم واقعي على بلارك وزي شعق دجن أم سما سبيينو دا منافقانو د خبري جواب ورکي چې دی مرګ ژوند پر داوتو پر غزا ته وانی یا دا دغه کار نه دی او بل دا د کمر هم سينو څه دی نو څه چې مرز خو غدي ګټه وکړه تا مال جمع کړی دی مال شدی که دغه مغفرت او رحمت دا الله پر بیکي فسیاله فاک فرمای شې چې دلې په کور کې ناس ته مرسي ګوره بل جواب ورکي چې دلې په کور کې ناس ته مرسي نو بار پر بل ځه خلکو به ویله برال د غنمو لار چې د ګرد مر پر چا د پر جران د پر بل لار نشته هغه ځای دی الته به مېد کیږي برا د اری خواچی ور اچه نو تک پر کور مر کیږي چیرې زیاده ځای راوشه ک په غزا کې مر کیږي چیرې ځي ک د جن په لار کې په تعلیم په سبق کې شو تلې چیرې ځي خو لار د ګرد دغه د الله حضور ته درېږي نو الله وي چې راځي د الله حضور ته نو یې پر اغه لار راغلی یې پر اغه نو پر کې څه دس خنونه دېشته د پکور کې مرس ولې بارجنو د الله سلار چې پیژ بارا و بارا خنونه د پلاس نور زم پر اره چې ولاړم پر هغه ولاړم الله خو راځي برته دلته ما ته راځي نو چې ما ته راځي لای نشه که منافق که مؤمن راځي دلته درېږي نو دا مرګ یې په قربت چا سوې الته خو مرکز دې الته دینو ولا ان متم کتسم رسی او قتلتم یا تس قتل کرسی د بل چا دلاري لا اله الله لخامخ الى الله وعلى فاقت تحشر تس حشر كيجي نو تس پر بل من تاسي حشر ما الله تدي نو دا الله فاقت طرف سے خبر جزا اور کول کیج تنیک اعمال دا نیک جزا دا بدو دا بد جزا نو ک په غزا کی دی مرسو دی جن په لاب کی مرسو دی غت الله بد جزا اور کی دا غدا بنی کی تک پر قربچا مرسو خو پر نفاق بنی مرسو نو خو ما رات راځي پر بل نه ځي ارمنچ دا قربچا مرګ دار کم وای بار پر یو بل کوڅه سړی تلای چې د الله په لاس خو لا ک بالا ورسم زه به الله ته درېږم لا بار به ځنی خلاص ما تو رخت به من اچي الله چې ارزای مرکی لغه برستا کړ دی په کور کې مرکی لکه په بیا باندې دا آیات ترجمه ته متوجه اس ولا ان متم کچیر تس مرس او قتلتم یا قتل سید بل چا د لار تر تر مرمی وخیږي لا اله الله لخامخ الى الله اذا الله وخات تحشرون تشرا حشر كيجي نو چ حشر جدا الله وخات دي پر رقم چ سيرت لاي نسي نو خامخ چ كيجي الله پاکستان د نیکو اعمال و نیکه جزا ده بود اعمال بد جزا در کی د اوغ چ فلار کی د جن و تلی دي په غزا کی و تلی دا غ جزا بر په خپل ری کی واټ کلو چ څنګه جزا به الله پاک ور لور کی منا نیک خپل واټ کلو چ ما چ د جن مقابله کړ د ماته به کمر ال راک نو خلاصه د دروس ور ایتو سره و وتل چ علاوه دغه منافقانو